Nyt riittää, että sä hengität. Tää on taas niitä päiviä, kun sun vuori on kiivetä sängystä, etkä otetta mistään saa. Joka suunnasta nousee seiniä, joita ketkään muut ei näe. Miten voisit sen toisille selittää, kun et ymmärrä itsekään? Muistan sen niin kuin eilisen, olin ihmisen muutoinen. Värisevä myykky sohvan nurkassa, sydämen lyöntejä laskien. En voi väittää, että tuntisin oikeeta tapaa, mutta tahtoisin näyttää sen. Niitä henkilökohtaisen helmetin takaa sä löydät sun oikeuden. Olla ihminen, joksi sä synnyit, joka uskoi sun unelmiin. Sä tuu tanssimaan vielä sun varjosi kanssa, niin kuin John ja Baby. Tää toimintahäiriö korjaantuu, vaikka just nyt et tunne niin. Kun yksin pimeässä huoneessa tartut pelastusrenkaisiin. Sulle ei oo vielä kaikkia vastauksia, silti tästäkin tuut selviin. Sun ei tarvitse uskoa ihmisiin, et voit uskoa ihmeisiin. Vähän rikki on jokainen, joskus ihmisen muutoinen. Värisevä möykkö sohvan nurkassa, sydämen lyöntejä laskien. En voi väittää, että tuntisin oikeeta tapaa, mutta tahtoisin näyttää sen. Mitä henkilökohtaisen helmetin takaa sä löydät sun oikeuden. Olla ihminen, joksi sä synnyit, joka uskoi sun unelmiin. Sä tuu tanssimaan vielä sun varjosi kanssa, niin kuin John ja Baby. Sen helmetin takaa sä löydät sun oikein.